Benvinguts a Teràpia de Grups amb el Dr. J, segona sessió del Memorial Doctor Music Festival. Avui, l'any 97. Comencem amb Purple Heads i el seu tema 360 graus. Oh yeah! Aquests eren Propel Heads amb 360 degrees. Oh yeah. L'oh yeah no me l'he inventat jo. Forma part del títol, posa entre parèntesis. Propel Heads són una banda anglesa de Bath, un poble que es diu Bath, al sud-oest d'Anglaterra, a uns 156 quilòmetres de Londres. Van estar actius del 1996 al 2003. És una banda fundada per Alex Gifford i Will White. Propel Heads en jerga californiana significa ampollons informàtics. Tenen dos LPs, tres EPs, nou singles, i el seu estil entra dins de l'àmbit del Big Beat. Es van fer famosos perquè la seva primera cançó, o una de les seves primeres cançons, va sortir amb un anunci de Adidas. Un tema seu també, per cert, va sortir a la pel·lícula de James Bond, El món no és suficient. Seguirem amb Asian Dub Foundation, que en aquell any, el 97, no van tocar com a banda, van fer un sound system. Ja he explicat què és un sound system amb el programa que vaig fer de reggae. Asian Dub Foundation es van formar el 93 a Londres. Es va formar en uns tallers de tecnologia musical per joves asiàtics que tenien base a la Londres Community Music, on Doctor Das donava classe, era el baixista, i Doctor Das va formar equip amb un dels seus estudiants, que era el rapper Didier Zaman, i un tio que era un treballador pels drets socials, que es deia DJ Pondit G. Van formar el grup bàsicament per tocar en un sol concert contra el racisme. La cosa va anar bé i al cap d'un any van fitxar el guitarra Chandra Sonic i el 95 a un tal Sun Jay. Ells són un exemple, ja que els seus components són d'origen indi i pakistaní, sempre han abogat per pau entre aquests dos països, ja sabeu que es porten fatal. Us deixo doncs amb un tema del disco Rafi, que es diu Culture Move, i que hi ha la col·laboració d'un tio que es diu Navigator, que és dels Freestylers. Amb tots vosaltres, doncs, Asset Doom Foundation amb Culture Move. Now watch this! One time the masses them come to Culture Move! Collaboration with no ego trip. We no bring no badness, so for so fighting with it. Educational, why don't you keep up with this? So people pay attention to the conscious lyrics, me cry. What them a do, but what them a chat about? The youth them after 9 o'clock can't stay out of government, man. Them a just a run up on them out. Yeah, what the man say will happen without a doubt. Cannot see for himself, cover the American. Two man will have attention when the idea to return. No, when the law is done, the left is satisfaction. Then there will be as life for the human, human and woman. Who goes there? There. The original Asian Dub Foundation alongside Navigate around the MIC of the reality we talk and shift the culture. Culture on the move this year. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey, hey, hey. Asian Dub Foundation. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey, hey, hey. Kingdom gets kingdom and nation gets nation. Time we are living in a revelation. Cause when you get that suck up, you won't sit your way down. The elder them a fight to the young generation. Instead of them a try and build a firm foundation. Them a bring human need down to pay degradation. With chemical warfare and nuclear weapons. Starvation, separation, dehumanization. The world population has to take precaution. From pollution, corruption, deception, infection. Politicians, them claims say them got the solution. But if it not them have them have a wicked intention. Rinse out poor people with tax and inflation. Segregating the masses, separating the nation. You think that's what it don't be why you answer me questions. You better watch yourself before they turn you a madman. All of them are sitting on the place, no be conscious in everything that you do. Here's a top foundation. Win! Asian, Asian Dub Foundation amb Culture Move. S'ha de dir que aquest grup, quan va començar, el rapero, el cantant, era menor d'edat, i hi ha la història de que quan van voler sortir del país el primer cop per tocar, per poc no els deixen sortir perquè hi havia tot un grup d'adults que anaven amb un menor i no hi havia cap permís per part dels pares, i van haver de trucar els pares ràpidament perquè vinguessin, anessin a l'aeroport a firmar un permís perquè el nano pogués sortir. Bé, seguirem amb Annie DiFranco, que va fer un concert excepcional. La meitat del concert el va fer ella soleta, l'altra meitat va ser amb la banda, una tia petiteta amb una guitarra enorme. És nascuda el 23 de setembre del 1970 a Buffalo. Ella es diu Angela Maria DiFranco, i la tia és molt precoç. Va començar la carrera musical als 9 anys, quan el seu profe de guitarra la va ajudar a fer el primer bolo de versions dels Beatles. La tia està molt influenciada per gent com Susan Vega o Michelle Shocket, que és una cantautora de Dallas amb unes lletres sociopolítiques que l'han portat diverses vegades a tenir problemes amb la llei. Al cap d'un poc temps de fer aquest primer concert, la tia li va venir un telele raro, va deixar la música per estudiar ballet, però als 14 anys va decidir que fora ballet i va tornar a la música, i als 15 van abandonar casa seva, se'n va anar a viure a diferents cases d'amics, se'n va anar a buscar-se la vida, i què més? Que sé, als 18 anys, per exemple, va fer el seu primer sello musical i es va gravar un disco amb prou feines, $50. Així doncs, us deixo amb un tema que es diu Gravel, que és del 1998. Així doncs, Annie DiFranco. I heard the sound of your bike as your wheels hit the gravel, and then your engine in the driveway cutting off. And I pushed through the screen door and I stood out on the porch thinking fight, fight, fight at all costs. But instead I let you in, just like I've always done, and I sat you down and offered you a beer. And across the kitchen table I fired several rounds, but you were still sitting there when the smoke cleared and you came crawling back to say that you wanna make good in the end. Oh, oh, let me count the ways that I abhor you, and you were never a good lay, and you were never a good friend. But oh, oh, oh, what can I say? I adore you. All I need is my leather, one t-shirt and two socks. I keep my hands warm in your pockets. You can use the engine lock and we'll ride out to California with my arms around your chest, and I'll pretend that this is real, 'cause this is what I like best. And you've been juggling two women like a stupid circus clown, telling us both we are the one. And maybe you can keep me from ever being happy, but you're not gonna stop me from having fun. So let's go before I change my mind. I'll leave the luggage, all your lies behind, 'cause I am bigger than everything that the sound of your bike as your wheels hit the gravel, and then your engine in the driveway cutting off. Ani DiFranco amb el tema Gravel. Seguirem, quan s'acabi el tema, seguirem amb Skunk Anansi, que va fer, aquell sí que va fer un concert impressionant. El van retransmetre fins i tot, si no m'equivoco, per TV3, poc després. Skunk Anansi són de Londres, van estar actius del 94 al 2001, llavors van parar, i el 2009 van tornar i figura que encara hi són. El nom prové de la barreja entre la paraula skunk, que a part de ser una raça de marihuana, vol dir marihuana en no sé quin idioma, i Anansi, que Anansi és un personatge important de les llegendes d'Àfrica Occidental i del Carib. Està considerat com el diable que salva, que fa ploure i apaga els incendis. Aquest diable, Anansi, és fill del déu del cel, Niame, que és el seu pare, i Asaseyo, que és la deessa de la terra i la fertilitat. Tot això pels Ashanti i els Akan, de Ghana i de Costa de Marfil, de l'est de Costa de Marfil i del sud de Togo. L'estil que fan és, bueno, l'associen amb el Brit Rock, que corre paral·lel al Brit Pop. La seva cantant era una tia negra, alta, prima, guapa, que anava rapada i que s'autodenominava Skin, perquè la veritat és que era tota pell. Així doncs, us deixo amb un tema que es diu Selling Jesus, que apareix, tant el tema com ells apareixen a la pel·lícula Días Extraños. Ja està, no fa falta dir res més. Skunk Anansi amb Selling Jesus. You kill me with your smelly fingers. Your smelly fingers from the sex you had on Christmas Day. And now you say you're feeling guilty. You're feeling guilty 'cause you got me shining on your Aquests eren Skunk Anansie amb Selling Jesus. Per qui no ho hagi pillat, es queixen de com venen la religió per fer diners. Seguirem amb Defcon 2, que Defcon 2 va fer també un concert bastant memorable, sobretot l'entrada, la van cuidar molt. Ells són de Vigo, que després es van traslladar a Madrid, van estar actius del 88-89, no sé ben bé quin any van començar, fins al 99, van fer un peron, i llavors el 2004 hi van tornar i encara segueixen. Molts els coneixereu, són pioners del rap metal en aquest país. Les seves lletres, a part del fort component social, es caracteritzen per una gran ironia, uns jocs metafòrics de l'hòstia i els dobles sentits aquells tan divertits. Es va formar per iniciativa de Julián Hernández, que era de Sinistro Total, estava molt interessat pel so del rap, de grups com Public Enemy, Run DMC o Beastie Boys, i llavors va proposar a altra gent a veure si el formaven. Suposo que devia ser una espècie de manager raro, el tio. En principi van planificar un únic concert a Vigo, a una sala que es diu El Manco. Van fer versions de grups americans sota el nom de Freddy Krueger i los Masters de l'Universo. La cosa va funcionar i van seguir. El tema que us posaré és de Caceria, del disco Alzheimer. Amb tots vosaltres, Defcon 2. ¡Gachú! De color de sangre, carne picada devorada por el hambre, rodajas de pepino, aras de cebolla, carne de cañón que mastican las señoras, los viejos, los niños, los mozos y las novias, muy entretenidos moviendo el bigote, comiendo hamburguesas y helados de colores, hablan, mascan, se lanzan perdigones y rasgan el cartón para ver si ha habido suerte y sale la cara del payaso sonriente y toca menú con batido de regalo, gorra de visera con su nombre bordado, Rana la aplaude, también los camareros, todos estupendo hasta que yo llego, porque hoy su destino tiene otro color, el negro del acero de mi casco. Odio y venganza de excombatiente, un arma en cada mano, granadas en el pecho, y la cara han pintado los colores del infierno. No puedo ver a Charlie, pero sé que me vigila, y también sé que esta gente es el culpable de mi ruina. Con 30 balas por cargador, hoy no seré yo el perdedor. Ya estoy de nuevo en el campo de batalla, pero aquí mucho mejor porque nadie me dispara. Apunto al montón, aprieto el gatillo y escucho ráfagas mezcladas con gritos, lamentos, lloros, alaridos. Veo en el aire la tela de casquillos y los charros de sangre y los cráneos abiertos y las listas de precios salpicadas por sesos. Unos se esconden, otros se escapan y al final se resigna menos uno que me ataca. Fueron muy poco los héroes caseros. Cuanto más se resiste, más me divierto. Mañana habrá luto en la oficina de correos, visto y no visto, cargadores vacíos y cartas de póker para los caídos. ¡Ya ha empezado la cacería! ¡Ya ha empezado! ¡Ya ha empezado la cacería! ¡Ya ha empezado! ¡Ya ha empezado la cacería! ¡Ya ha empezado! ¡Ya ha empezado la cacería! ¡Ya ha empezado! Resuenan sirenas en el fondo de la calle, y acerco una ventana pisando cadáveres. Un megáfono me dice que me rinda, tendré que empezar a matar policías y más munición, encenderme otro puro y buscar un rehén que me sirva de escudo. Y ha habido suerte debajo de esa mesa, hay una embarazada haciéndose la sueca, y con ella adelante nadie me dispara, así que soy yo quien empiezo a dispararles. Caen fiambres sobre el asfalto, así ganan medallas los funcionarios. ¡Alto! Que sin querer ha estrangulado a mi única rehén. ¡Maldición! ¡Menudo fallo! Ahora vienen a por mí los que visten como Rambo. Un arma casquillada y en la otra ni una bala, y gas lacrimógeno que cae por la ventana. Les lanzo hamburguesas y pepinillos, y me arrastro a la barra sorteando los tiros. ¡Pero se acabó! ¡Ha cambiado mi suerte! Descubro un rayo láser posado en mi gente sayonara. Se acabó la cacería. Se acabó. Se acabó la cacería. Se acabó. Se acabó la cacería. Se acabó. Se acabó. Se acabó la cacería. Se acabó. Hem sentit Defcon 2 amb De Caceria, una sàtira d'aquests tios tan raros, tan bojos, que van per als Estats Units i es planten un McDonald's a disparar a tothom o un institut. I sembla que no passa mai d'època, tu. Cada dos per tres torna a passar una cosa d'aquestes. Seguirem amb Rage Against the Machine. Banda formada per Tom Morello, Zach de la Rocha, Tim Comerford i Brad White. Van començar el 91 fins al 2000, llavors van parar el 2007 i van tornar fins al 2011. Són de Los Angeles i tots sabem que són de fortes conviccions anticapitalistes i antiglobalització, però musicalment s'ha de dir que Tom Morello és un crac de la guitarra. Des de Jimi Hendrix no s'havia fet mai servir una guitarra com la feia servir ell, amb mogollon de pedaleres i utilitzant totes les possibilitats era capaç de recrear sons que anaven des de l'escratx fins als teclats, però amb la mateixa guitarra tot el rato. Zach de la Rocha era un rapero molt bo, fins i tot gent com Cypress Hill diuen que era un referent per ell. Llavors tenim el Brad Wilk, que era un bateria molt funquero, que li va donar un giro molt bo al grup, i el baixista, el Tim Comerford, que li donava uns tocs de jazz molt bons, i ho notareu amb el tema que us posaré, que és un dels temes menys sentits seus, perquè només existeix a la banda sonora de la pel·lícula El Cuervo, el ja desaparegut Brandon Lee, que va desaparèixer mentre rodava la pel·lícula aquesta. Així doncs, us deixo amb Rage Against the Machine i el tema Darkness. We'll be right back. Aquests eren Rage Against the Machine amb el tema Darkness de la banda sonora de la pel·lícula El Cuervo. Seguirem amb Biohazard. Són un grup de Brooklyn, Nova York, format entre el 87 i el 88 fins al 2006, on també va fer un peron. Van tornar-hi dos anys després, el 2008, i segueixen endavant. El seu nom, Biohazard, vol dir risc biològic. Ells es van formar amb el propòsit d'expressar punts de vista polítics i per discutir problemes que enfrontaven la joventut urbana del moment. Estan influenciats per bandes com Black Sabbath, Iron Maiden, Run DMC o Bad Brains, o The Ramones, segons ells, evidentment. Però el fet és que van transcendir tota aquesta categorització i les etiquetes per crear un híbrid musical que combina el metal, el hardcore punk i el rap. El tema que us posaré es diu End of My Rope, Biohazard. Thank you. Aquests eren Biohazard amb... Cago en cony, quasi se m'escapa la següent cançó. Biohazard amb The End of the Rope, al final de la corda. Seguirem amb Hamlet. Aquests també van fotre un concert de l'hòstia. Recordo que els havia sentit lleugerament aquí, només havia sentit un parell de cançons. Foten uns directes molt bons, són molt bons músics. Hamlet es van formar el 87 a Madrid. El nom és degut a que a l'antic bateria del grup es veu que es va presentar un cop als principis, almenys a un assaig, amb l'obra de Hamlet sota el braç, l'obra de Shakespeare. Han editat doncs, 10 LPs, almenys que jo sàpiga. Tenen un estil que bé, al principi era més hard rock dels 80, però mica en mica es van endurint. També hi van afegir algú de rap metal. Les seves influències, segons ells, són grups com Pantera, Sepultura o Slayer. Us deixo amb el tema, com no, Jodido Facha, del seu disco Revolución 12111. Així doncs, Hamlet i Jodido Facha. Para quien si no se juzga por igual no hay nada que hacer. ¿Cuál es la razón de que tú estés aquí? Y es que va contra mis principios coger un fusil. Solo por esto me meten 2 años y luego se la suelto jodido empresario. El que mucho llora es porque no mama, si nos va comiendo mierda otra vez. No voy a darte la satisfacción de ver mí a un perdedor. Podrás robar, tienes poder, pero no tienes cojones a comparecer. Legalizar consumición no te conviene, se acaba el filón. Reformar legislación, no quiero más casos de corrupción. Me has estado utilizando en tu programa social. Has buscado nuestro apoyo, que fácilmente olvidarás. Jodido facha, jodido facha, jodido facha, jodido facha, jodido facha, jodido facha, jodido facha. Aquests eren Hamlet amb Jodido Facha, explícita la lletra més no poguer. Seguirem amb Alice Cooper. Alice Cooper, bueno, qui no el coneix és perquè és molt jove. Ell va néixer el 4 de febrer del 48 a Detroit, a l'estat de Michigan. Ell es diu, en realitat, Vincent Damon Fournier, com les cartes, però només amb una U. Alice Cooper, de fet, era inicialment el nom de la banda on cantava, ell, que era una de les bandes pioneres del shock rock, suposo que rock que xocant. Van començar a veure el 1964 i van durar fins al 74. Van fer 7 àlbums. Llavors la banda va plegar i el tio, el cantant, va adoptar el nom de la banda com a seu. Això cap al 75, que és quan va editar el primer disc en solitari. El tio va acabar convertint-se en un icono de diferents gèneres com el heavy metal, el hard rock o el rock gòtic, servint de referència a grups com Rob Zombie o Marilyn Manson. El tema que us posaré es diu Feed My Frankenstein, que és Alimenta el meu Frankenstein, que és de l'àlbum del 91, Hey Stupid. Així doncs, Alice Cooper amb Feed My Frankenstein. Hey, wait a minute. What are we doing? Yeah, we got backstage passes for Alice Cooper. Feed my Frankenstein. Well, I am the Aquest era Alice Cooper amb Feed My Frankenstein. Les veus que sentíeu abans eren de Mike Myers i el col·lega seu, l'actor que sortia a la pel·lícula Wayne's World. Suposo que alguns recordareu aquella pel·lícula tan rara que es deia Wayne's World. Bé, se m'acaba el temps. Aquest ha sigut el mini repàs del Doctor Music del 97. Van tocar molts més grups, entre d'altres David Byrne, Extremoduro, Gary Moore, Black Wagon, Megadeth, Nofix, la Sheryl Crow, els Simply Minds, la Sinéad O'Connor, Jarabe de Palo, per exemple, King Chango, Mojinos Escocíos, Sindicato del Crimen, Escatalà, Underbeat, Spin Doctors, The Corrs, Placebo i Brahms, que Brahms van substituir el Ziggy Marley perquè el Ziggy Marley al final no es va presentar. Recordo que jo estava allà tan tranquil esperant que toqués i va aparèixer el Litus i companyia, que eren tota la trupe, i ale, jódete, en comptes de Ziggy Marley i Brahms, que bueno, ho van fer molt bé, la veritat, i tenien un públic acollonant i un escenari brutal. Així doncs, com he dit, s'ha acabat aquest mini repàs del Doctor Music Festivals del 97. Us deixo amb el grup amb el que hem començat, Propeller Heads, i el tema més de James Bond, que no és precisament el tema que surt a la banda sonora de James Bond, però suposo que gràcies a aquesta cançó van dir aquests tios els hem de fitxar. El tema es diu History Repeating, amb la col·laboració de Shirley Bassey. Moltes gràcies per seguir escoltant Teràpia de Grups amb el Doctor J aquí a Ràdio Pinsania. Espero que seguiu escoltant-me. Moltes gràcies i fins una altra. The word is about, there's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating. Sidestep the little bits of history repeating.